بات میں کشوں آؤ آؤ مدینے چلے میں کشوں آؤ آؤ مدینے چلے آؤ میں کشوں آؤ آؤ مدینے چلے کس کس کو جانا ہے اب شرمائے گا نہیں جس کو جانا ہے ذرا ہاتھ بلند کر لے بلند کر کے لہرا لہرا کے کہے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے اسی مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے حج کے مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے سکھ رنجو علم سب چھٹتے ہیں حسنین کے صدقے پٹتے ہیں مدینے چلے آؤ ہمارے تسلیم بھائی عمرہ شریف کی وہاں سے مدینہ شریف کی سعادت سے عمرہ شریف کی سعادت سے لوٹے ہیں. اللہ کرے کہ ان کے بلاوے کا صدقہ ہم سب کو بلاوا آئے. جب ویزا لگتا ہے نا میرے بھائیوں کیا لگتا ہے, کیا لگتا ہے کس نے لگوانا ہے, کیا لگتا ہے ویزا اس بارگاہ سے. پھر جب یہ کوئی شعر پڑھتا ہے بڑا لطف آتا ہے کہ کیا بتاؤں ملی مجھ کو کیسی خوشی, کیا بتاؤں ملی مجھ کو کیسی خوشی جب یہ میں نے سنا ہے مدینے چلا, جب یہ میں نے سنا ہے مدینے چلا. کس کس کو جانا ہے جس کو جانا گئے مل کے کہے جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں, جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں, بیڑا محمد والا لیندا پہ اتاریاں, صدقہ یاد رکھوں اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے خالی یہ سب جام بھر جائیں گے بولو تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم ہو ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے تاجدار حرم. آخری شعر میری حاضری کا, جو جو داتا کا دیوانہ ہے اب باوا سے بلند ہاتھ بلند کر کے کہے گا.